Z sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z projektem Polski Atom. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 26 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Na Podkarpaciu rośnie liczba zakażeń legionellą, 8 osób zmarło. ABW bada sprawę zakłócenia ruchu na kolei. Tysiące miłośników lotnictwa zgromadził Air Show w Radomiu. Na Podkarpaciu rośnie liczba przypadków zakażeń legionellą i ofiar śmiertelnych bakterii. Zmarła 8 zakażona osoba, to starszy mężczyzna obciążony innymi chorobami. Wciąż nieznane jest źródło zakażenia legionellą. Epidemiolog profesor Joanna Zajkowska mówi, że do zakażeń najczęściej dochodzi w krajach południowej Europy, gdzie w dużym stopniu używa się klimatyzacji. Dodała, że w Polsce bakteria jest powszechna, ale zwykle nie powoduje zachorowań na taką skalę. Co roku obserwuje się, rozpoznaje się około 30-40, czasem trochę więcej przypadków, dosyć rozproszonych. Natomiast na taką skalę ilości zachorowań jeszcze nie obserwowaliśmy. Z powodu zachorowań dzisiaj do miejskiej sieci wodociągowej w Rzeszowie zostały wprowadzone duże dawki chloru. W tym czasie nie powinno się pić wody prosto z kranu, przestrzega Bartosz Gubernat z Urzędu Miasta Rzeszowa. Należy wodę przegotować do spożycia oczywiście, do innych celów wystarczy ją tylko przez chwilę odstać, natomiast z każdym dniem zawartość tego chloru będzie niższa. Zakładamy, że do połowy tygodnia będzie już to niewyczuwalne. W poniedziałek mają być znane pierwsze wyniki badań próbek wody. ABW podjęła działania w związku z zakłóceniem ruchu kolejowego w województwie zachodniopomorskim. Minionej nocy nieznany sprawca nadał radiotelefonem fałszywy sygnał start-stop. Przez kilka godzin ruch pociągów był wstrzymany. Działania ABW prowadzone są we współpracy z innymi instytucjami, poinformował Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. W tej chwili nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Sprawa musi być zbadana i temu służą czynności podejmowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Należy wskazać, że to zdarzenie nie rodziło zagrożeń dla zdrowia i życia pasażerów podróżujących pociągami oraz nie stanowi w tej chwili zagrożenia dla ruchu kolejowego w Polsce. Efektem całego zdarzenia były opóźnienia ponad 20 pociągów. O bezpieczeństwie w regionie i skutkach katastrofy samolotu szefa grupy Wagnera rozmawiali telefonicznie prezydenci Polski i Litwy. Przywódcy potwierdzili także swoje niezmienne wsparcie dla Ukrainy w dążeniu do struktur NATO. Z Wilna Kamil Zalewski. Przywódcy Polski i Litwy omówili konsekwencje katastrofy samolotu, na pokładzie którego mieli znajdować się dowódcy najemniczej grupy Wagnera, w tym jej szef, Jewgenij Prigożyn. W rozmowie przeprowadzonej wczoraj wieczorem Andrzej Duda i Gitanas Nausėda poruszyli też kwestie bezpieczeństwa w regionie oraz współpracy pomiędzy Polską i Litwą. Ponadto mówili o sprawach, którymi sojusz ma się zająć na szczycie w przyszłym roku oraz uzgodnili, że w dalszym ciągu będą wspólnie zabiegać o zaproszenie Ukrainy do NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówił w czwartek, że domniemana śmierć Jewgenija Prigożyna niewiele zmienia w zakresie bezpieczeństwa i nie poprawia sytuacji w regionie. Przypomniał też, że jednym z celów rosyjskich najemników pozostaje destabilizacja sytuacji i próba organizowania prowokacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W północnych Włoszech autobus wiozący ukraińskich turystów zderzył się z polską ciężarówką przewożącą warzywa i owoce. Rannych zostało 15 pasażerów, w tym 7 dzieci. Do zdarzenia doszło na autostradzie A4 biegnącej z Wenecji do Triestu w pobliżu miasta Latisana. Większość pasażerów samodzielnie wydostała się z pojazdu. Kobiety i dwoje dzieci w ciężkim stanie przetransportowano helikopterem do szpitala w Udinej Trieście. Tysiące miłośników lotnictwa zgromadził Air Show w Radomiu. Na niebie można było podziwiać m.in. paradę powietrzną z udziałem ponad 60 samolotów i śmigłowców oraz przelot historycznych maszyn, takich jak amerykański myśliwiec Mustang czy polski TS-11 Iskra. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Gregorcewicz. Dawidzie, co w najbliższych godzinach zaprezentują piloci? Około 16 nad radomskim lotniskiem rozpoczną swój pokaz piloci z Orlen grupy akrobacyjnej Żelazny. Ewolucje powietrzne będą wykonywać na 3 czeskich samolotach akrobacyjnych z Lin Z-50. I prezes i pilot pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński wyjaśnił, że przygotowania do każdego sezonu to wiele treningów i powtórzeń, tak aby do perfekcji opanować poszczególne figury. Jest to oczywiście filmowane z pokładu samolotu, bo są kamery zamontowane na płatowcu, z ziemi jest to filmowane i do pełnego opanowania i następnie dopiero jak już sobie dana figura jest opanowana, jest to łączone w kolejne poszczególne figury. Także pracy jest dużo i trzeba tego czasu na lotnisku sporo spędzić. Efekt jest później naprawdę imponujący. Wcześniej odbyło się kilkanaście pokazów indywidualnych. Na niebie w ostatniej godzinie prezentowali swoje umiejętności piloci, m.in. samolotu M-346, polskiego śmigłowca SW-4 Puszczyk czy słynnego F-16. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za te relacje. Przypomnijmy, że przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia relacje reporterskie Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie, jakim jest Air Show w Radomiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę gorąco, a nawet upalnie, do 32 stopni. Na północy będzie 25, w centrum 27, najchłodniej nad morzem, tam 23 stopnie. Deszcz i burze możliwe w całym kraju, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Wysoka lodówka Samsung za 2499 zł. Taniej aż o 330 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2829 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18.00. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry, dzień dobry. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I nasza audycja w Antrakcie. I jak zawsze będzie sporo ciekawych tematów. Zaczniemy od Teatru Klasyki Polskiej w Łazienkach, bo dzisiaj będzie teatr w plenerze. Opowiemy Państwu o ślubach panieńskich Aleksandra Fredry w reżyserii Lidii Sadowej. Tak. Byłyśmy też na takim spektaklu muzyczno-poetyckim Dwukropek Szymborskiej w Muzeum, uwaga, innego poety Władysława Broniewskiego. W roli głównej występowała pani Dominika Ostałowska. Tak, muzykę napisał Igor Przebindowski i to był taki niezwykły wieczór w ogrodzie Broniewskiego. W sekcji Co słychać dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, pan Wojciech Faruga. I wróci antyporadnik. Na moją prośbę będę piętnować rozmowy podczas spektaklu, które państwo czasem uprawiacie zupełnie nie na temat sztuki. A naszym gościem jest Krzysztof Szlenkier, aktor Teatru Klasyki Polskiej. Doceniony także jako aktor filmowy za granicą. Tak, czyli Gustaw. W Antrakcie. I właśnie od tych ślubów panieńskich zaczniemy, ponieważ ja byłam na tym spektaklu. Malwina wtedy biegała po górach, po Śnieżce. W karkonoszach. W karkonoszach sobie biegała. Proszę państwa, w parę dni 82 kilometry, ale to tak na marginesie. Ja w tym czasie byłam na Nizinie Mazowieckiej, w przepięknych Łazienkach Królewskich, gdzie wieczorem zaczęły odzywać się pawie, gdzie przepięknie zachodziło słońce za pałacykiem, w którym, a właściwie przed którym, na schodach grali aktorzy. O czym jest spektakl Śluby Panieńskie, to zapewne państwo wiecie, no bo musieliście ten tekst znać z racji edukacji szkolnej, pod tytuł Magnetyzm serca. Historia miłosna, Malwina, kobiety nie chcą brać ślubu, mężczyźni trochę chcą, trochę się wahają, zabawne intrygi, jak zawsze u Fredry, bardzo silnie zarysowane postaci, no i język Fredry. To jest zawsze wyzwanie. Mhm. I to dyrektor Jarosław Gajewski usłyszał od swojego byłego dyrektora Jana Englerta. Natychmiast, jak mu powiedział, że zakłada teatr, powiedział, oj, powiedział Jan Englert, jak ty będziesz robił klasykę, to ty musisz mieć naprawdę dobrych aktorów. No i to jest prawda. Dlatego ja tak sobie szłam na ten spektakl i myślałam, jak też oni sobie poradzą. Xawerego Szlankiera widziałam głównie w filmach, właśnie w zagranicznych, na jednej z platform streamingowych. Teraz też można go zobaczyć w kinach. Myślę sobie, jak sobie z tym Fredrą da radę. Ale dał sobie wspaniale, ponieważ okazało się, i dzisiaj zapewne też o tym nam opowie, bo będzie naszym gościem, że on czekał na takie wyzwanie. Naprawdę, ale to taki dosyć archaiczny język. No Fredro, no trochę, już trochę, wydaje mi się, że trochę zetlał. Ja pamiętam, że miałam w szkole akurat nie Śluby Panieńskie, ale oczywiście Zemstę. Natomiast no tak jakoś, ja wczoraj próbowałam obejrzeć Śluby Panieńskie w teatrze TVP na VOD. Mhm. I tam rzeczywiście zgadzam się z tą w zupełności, że to jest świetny popis gry aktorskiej. Akurat tutaj były dwie świetne aktorki. Beata Ścibakówna i Justyna Sieńczyło, młodziutka. Mm-hmm. Wspaniale to grały. A jak panie sobie poradziły u ciebie? Wspaniale sobie poradziła Angelika Kulowska, czyli Klara, ponieważ ona trochę nadawała ton tej inscenizacji. Marta Delewska też, jako Aniela, ale szczerze mówiąc, no ona nawet tak jest napisana, że jest trochę mdława. To Klara jest fajnie napisaną postacią i tam sobie można trochę poszaleć. Fraza Fredrowska to jest taki sprawdzian i ja właściwie no wiedziałam, na co się, że tak powiem, godzę, idąc na ten spektakl. Że idę na tekst, który jest archaiczny, ale mówi o tym, co jest wciąż aktualne, to znaczy mówi o grach damsko-męskich, o tym, jak spowodować, drogie panie, żeby panowie się nie zorientowali, ale byli naszymi wielbicielami i zrobili to, czego my chcemy, a nie to, czego oni nie wiedzą, czy chcą, czy nie chcą, no bo tacy są ci mężczyźni w sztuce i tacy bywają w życiu. I oni to zrobili lekko, z uśmiechem, bardzo naturalnie mówiąc. Ja w tym tekście Fredry odnalazłam coś zupełnie innego, jak wczoraj sobie to oglądałam, a mianowicie narodzin feminizmu. Nie pamiętam. Troszeczkę, Klara jest tak prekursorką. Mężczyzn, tak? Ród krokodyli. Tak, tak, no to jest tak mówione z przekąsem, a za chwilę druga bohaterka mówi, no z wyjątkiem tego, tamtego, owego, czyli są jakieś wyjątki od tych krokodyli, co do których panie mają słabość, no bo my mamy do panów słabość, to mogę mówić za siebie, może ty, Malwina, masz inne jakby emocje. I ja to wszystko w tym spektaklu znalazłam. Plus, proszę państwa, ta wspaniała scenografia, jaką są łazienki. Naprawdę tak, aktorzy są ubrani w tym... rzeczywiście ładne. Tak, i ci aktorzy ubrani w kostiumy, było strasznie upalnie i tutaj mam taki postulat do Gustawa Xawerego Szlankiera, który w takim surducie gra i w butach do kolan, żeby zrzucał ten surdut, ponieważ lał się z niego pot, widać było, że ledwo żyje, a to dosyć dynamiczne jest, to znaczy tam szybki jest montaż wewnętrzny scen i oni przebiegają bardzo szybko przez budynek, żeby wejść po raz kolejny przed nasze oblicze, czyli zbiec po schodach. Myślę, że gdyby był w jakiejś pięknej koszuli, też by się prezentował znakomicie i mógłby tę koszulę kilka razy zmienić, bo to chodzi o estetykę, jak sądzę też, z tym surtutem. Natomiast no, tak naprawdę niewiele mają poza tym do takiej obrony swojej roli, poza sobą, poza warsztatem. I dają sobie znakomicie radę. Publiczność dobrze reagowała, były całe rodziny. Chciało mi się pić, natychmiast dostałam wodę od obsługi teatru. No jestem zbudowana i serdecznie państwu rekomenduję Śluby Panieńskie dla takiej rozrywki wieczornej, rodzinnej. One jeszcze będą grane, potem będzie powrót posła i coś jeszcze. Mamy nadzieję, że pogoda będzie dopisywała, bo no, Teatr Klasyki Polskiej jeszcze nie ma swojej sceny. No i zobaczymy, czy rzeczywiście państwo odnajdziecie te treści feministyczne także, prawda? No tak, Malwinka zawsze je tropi, więc jeśli państwo tropicie, to no możecie na nią liczyć, bo zawsze wam je wskaże. Prawdą jest i myślę, że Angelika Kurowska tutaj myśli twoim jakby nurtem. I w ogóle warto na tą aktorkę zwrócić uwagę, na Xaverego Szlękiera również. Wysoki, urodziwy, utalentowany, proszę pani. No proszę, jaki kandydat. Świetny. Do serc kobiecych. No, takich powiedziałabym już nie kandydat, bo szczęśliwy mąż i tata czwórki dzieci. Natomiast jest on na pewno rodzajem aktora, który ma aparycję amanta, ale tego w ogóle nie ogranicza. Powieje poezją. Będziemy rozmawiały o spektaklu muzyczno-poetyckim Dwukropek Szymborskiej. Tak jak już zapowiadałyśmy, też teatr w plenerze, ogrody przed Muzeum Władysława Broniewskiego, czyli przed jego dawnym domem. I grał na instrumencie klawiszowym Igor Przebindowski, a narracje, czyli fragmenty, a właściwie poezji. Prawie cały tomik poezji Dwukropek, interpretowała Dominika Ostałowska. I to był niezwykły wieczór. Po pierwsze były tłumy. To ja zawsze się cieszę, że na poezję tłumy przychodzą. Tak, bo jak przyszłyśmy, to było kilka osób i takie miałyśmy wrażenie, ojej, to może tylko znajomi, krewni, znajomi Królika przyjdą, bo my jako znajome muzyka zostałyśmy zaproszone, ale nie zabrakło krzeseł i obsługa muzeum donosiła dodatkowe siedziska, więc było tłumnie, był piękny ogród, szumiały tak. drzewa. I mnie się wydaje, że Dominika Ostałowska bardzo pasuje do charakteru tej poezji, ponieważ ma w sobie naiwność dziecka i taki głos młodzieńczy, który miała w sobie również noblistka. Do końca swoich dni była taką niesforną dziewczynką w środku, w swoim sercu. I prosty był to w przekazie. Bardzo tak, wieczór tak. poetycki, z wyjątkiem jednego wiersza, o którym występuje młody Hitler i była pewna interpretacja, to reszta była taka delikatna. Myślę, żeby noblistka była zbudowana tym. Tak, to prawda. To rzeczywiście takie bardzo było proste, ciepłe, jak ten wieczór. Zabrakło mi trochę ironii, którą w poezji Wisławy można odnaleźć. Wydaje mi się, że to było takie bardzo edukacyjne, przybliżające poezję. Myślę, że takie miało być. Myślę, że też muzyka była ważnym elementem, bo ona co kilka utworów wybrzmiewała i tam były takie zręczne przejścia. Pojawił się Chopin, potem były wariacje jazzowe, potem znowu powracały motywy klasyczne. Igor Przebindowski pisze też dla teatru i w różnych gatunkach muzycznych czuje się dobrze, ale chyba jazz jest jego największą miłością, ale zna też klasykę i on się tej muzyce rzeczywiście przygląda, dużo czyta, więc jakby wie więcej o tym spektaklu, siadając do kompozowania muzyki. Taka fajna poetycka drużyna. Tak, jazz do tej muzyki pasował, bo Wisława Szymborska muzykę jazzową bardzo ceniła. Zwłaszcza Ella Fitzgerald. Ale nie tylko, bo Eli nawet poświęciła wiersz. Och tak, przepiękny. I felieton, ale też ceniła Ninę Simone. Uwaga, akurat osoby, które niezbyt, muzyka, którego niezbyt cenię, Elvisa Presleya. Wolę, tak jak Michał Rosinek, zdecydowanie Franka Sinatrę. Ale też ceniła klasykę, o której też tu wspomniałaś, czyli Mozarta, Paganiniego, Schuberta, no i oczywiście innego poetę, Okudżawę. Tak, bo to była bardzo osłuchana poetka. Zresztą to nic dziwnego chyba, bo wszak poezja to zrytmizowana proza, a rytm w muzyce jest niezwykle ważny. I wydaje mi się, że poeci lepiej słyszą muzykę niż my, przeciętni słuchacze tego gatunku sztuki. Więc to wszystko razem się zamykało w taką całość i wiem, że te spektakle są grane już od paru lat, że to nie jest jedyny spektakl muzyczny Igora. Ja byłam również na spektaklu poświęconym zupełnie innym poezji Mirona Białoszewskiego i być może będą kolejne. To jest też ciekawe, że w Polsce jest głód poezji. Od razu mi się przypominają poranki Anny Dymnej w teatrze w Krakowie, Krystyny Gucewicz, która robiła, mam nadzieję, że będzie nadal robiła w Teatrze Narodowym w Warszawie takie poranki z poezją. No, poezja łagodzi obyczaje, zmusza do myślenia, do takiego oderwania się od realiów życia codziennego, więc patrzyłam na okoliczne tarasy mieszkańców tak, Warszawy, właśnie, słuchali. Właśnie, miejsce było nieprzypadkowe, tak. Bo Władysław Broniewski i Wisława Szymborska znali się osobiście. Uwaga, byli na pewnej konferencji swego czasu w Moskwie, gdzie, no nie będę przytaczała całej anegdoty, bo ona nie była zbyt sympatyczna dla pani Wisławy. Rzeczywiście Władysław Broniewski pokazał się z tej innej, gorszej moim zdaniem strony, ale też była anegdotka pomiędzy nimi, jak wracali razem taksówką i Broniewski recytował wiersze, taksówkarz odgadywał jeden po drugim, że to akurat Norwid, to Staw, mm-hmm. Przyboś, no i w końcu Broniewski zaczął recytować samego siebie. Tak, tak, powiedział taksówkarz, to Broniewski, znam go, ale kompletnie nie cenię. No tak, to jest ten Broniewski, bardzo zdolny poeta, ale jego romans z reżimem spowodował, że trochę przez ten pryzmat tylko go oceniamy, ale jakże piękny miał dom i ogród na nasze szczęście, tak, proszę państwa. Tak, tak. Bardzo cenimy natomiast Wisławę Szymborską. Cenimy, ale również namawiałam Igora, żeby i o Broniewskim zrobił taki wieczór, skoro już jest ogród. Czemu ojej, nie Broniewski? Ja bym przyszła. Malwina chyba niekoniecznie. Nie. Naszym gościem w sekcji Co słychać wy jest pan dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Wojciech Faruga. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co słychać, panie dyrektorze, na pana scenie? No wakacje się kończą, to już jest taki okres, kiedy teatr powoli, jakby nasz teatr jakby no nie działa, różne są tutaj pomysły, natomiast nasz teatr rzeczywiście w lato nie działa. Natomiast już wróciliśmy do prób, rozpoczęły się próby po wakacjach, dlatego że już przygotowujemy dla państwa pierwszą premierę najbliższego sezonu. Tytuł tego spektaklu Ostatnie dni Eleny i Nikolae Czałczesku. Mam proszę bardzo. reżyserować ten spektakl. Autorką tekstu jest zastępczyni dyrektora do spraw programowych Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Julia Cholewińska. Jest to rzeczywiście taka kontynuacja naszej pracy wspólnej, no właśnie, to chyba rozpoznawania tradycja u państwa. Rzeczywiście, jakby my jesteśmy tandemem i dyrektorskim, tandemem artystycznym. Zaczęło się od wspólnych produkcji teatralnych poza Bydgoszczą i w tym składzie, w tym tandemie przyszliśmy tutaj. Rzeczywiście raz na jakiś czas spektakle, które powstają w naszej współpracy, goszczą na scenie bydgoskiej. Ostatnią naszą premierą 2 lata temu był spektakl Katyń Teoria Barw. Opowiadaliśmy historię polskich oficerów. Teraz idziemy trochę dalej. Opowiadamy historię ostatnich dni Eleny i Nikolaja Czałutowskiego, końca ich reżimu, tworząc historię bardzo mocno opartą na researchu i na faktach, natomiast pozwalającą sobie na pewną dozę również fantazji i groteski w opowiadaniu tej historii. Czyli taki na poły teatr dokumentalny. Rzeczywiście teatr dokumentalny był bazujący na bardzo rzetelnym researchu historycznym i zbieraniu faktów, natomiast na poziomie formy tak naprawdę korzystający z poetyki teatru, absurdu i groteski. To również jest nawiązanie, może być czytane jako nawiązanie do twórczości Ionesco, czyli nadal jesteśmy w Rumunii. A będą też inne spektakle trochę lżejsze w tematyce? Czy trzyma się pan takiej linii repertuarowej, żeby teatr był istotny? Mówił o rzeczach istotnych. Myślę, że mamy takie poczucie, że warto zabierać głos tylko na istotne tematy, natomiast czasami w sensie takim nie mówić o sprawach ważnych, natomiast nie zawsze gdzieś znaleźć takie miejsce, w którym możemy się nawet w tych najważniejszych rozmowach do siebie uśmiechnąć i niekoniecznie popadać w patos, więc myślę, że i tak naprawdę, bo nawet mówiąc o Czałutowsku, no to jest spektakl, który mimo, że opowiada historię tragiczną, jednak myślę, że ma w sobie też duży potencjał komiczny, bo rzeczywiście historia Eleny Nikolaja Czałutowskiego momentami jest oczywiście ma wymiar tragiczny, natomiast z drugiej strony niedouczona Elena Czałutowska, która najbardziej marzyła o tym, żeby dostać Nagrodę Nobla i była profesorką chemii i był cały sztab ludzi, który pisał za nią te rozprawy z dziedziny chemii. Jest to coś takiego, że trudno się do tej, trudno opowieść osadzić tylko w takiej tonacji molowej i nie wykorzystać właśnie całego tego jej potencjału. Opowiadamy o takich, nawiązujemy do realnych wydarzeń, kiedy jedna z głównych ulic Bukaresztu została zamknięta tylko po to, żeby Elena mogła przejechać tą ulicą razem ze swoim psem. W roli Eleny Czałutowskiej, Małgorzata Witkowska, wspaniała aktorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy. No psa nie będzie, ale myślę, że Małgorzata to nadrobi. A co jeszcze można państwa jeszcze zobaczyć w repertuarze? Następnym tak naprawdę ważnym elementem naszego programu jest Festiwal Prapremier i Międzynarodowa Nagroda Dramaturgiczna Aurora, którą przyznajemy po raz trzeci. I to jest rzeczywiście nagroda skierowana do autorów i autorek szeroko pojętego wschodu, dlatego że myśmy uciekli od wszystkich takich geopolitycznych podziałów państwa Bałtyckie, Partnerstwo Wschodnie czy Grupa Wyszehradzka. One są mamy poczucie, nie obrazują tej sytuacji dzisiaj, natomiast bardzo zależy nam na budowaniu, na rozpoznawaniu nowych głosów z tego regionu i eksplorowanie tożsamości tego miejsca. Dlatego bardzo się cieszymy, że w tym roku kolejne 5 wspaniałych tekstów w finale. Wyjątkowo mamy w tym roku 2 teksty z Polski, tekst Małgorzaty Maciejewskiej i Joanny Bednarek. Mamy wspaniałe teksty i z Serbii, i z Chorwacji, i z Ukrainy. Jeden tekst ukraiński jest tekstem Leny Laguszonkowej, o której zaraz będę też mówił. Lena była finalistką pierwszej edycji Nagrody Aurora. O tym tekście mogę powiedzieć coś więcej, bo rozmawiałem z autorką na jego temat już. To jest tekst, w którym Lena jest Ukrainką, pochodzącą z Donbasu. To jest tekst bazujący na zapisie jej rozmów z Wagnerowcami i ich rodzinami. Więc tutaj jest też bardzo specyficzny research, który Lena musiała dokonać. Też nie najłatwiejszy dla niej, będąc obywatelką kraju, który przez tych ludzi był w tym czasie atakowany. Natomiast jakby mówię o tym tekście, natomiast jakby rzeczywiście jesteśmy bardzo dumni, bo w tym roku bardzo duża ilość tekstów wpłynęła na konkurs, jakby są to teksty o wysokim poziomie. Wszystkie 5 tekstów zostanie zaprezentowane w Bydgoszczy w formie szkiców scenicznych, a na końcu tego tygodnia jakby zostanie wręczona nagroda Aurora po raz 3. Znaczy bardzo też jesteśmy ciekawi, kto ją dostanie, bo jakby w tym roku bardzo trudno wyłonić jakiegoś lidera tej rywalizacji albo liderkę. No dobrze, panie dyrektorze. Wszystko to jest bardzo ciekawe. Będziemy odwiedzać Teatr Bydgoszczy, będziemy jeszcze zaglądać na te sceny. Państwa też do tego namawiamy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Do zobaczenia. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, udało się. Naszym gościem jest Ksawery Szlenkier. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was i witam wszystkich Państwa. Dzień dobry. Właśnie. Ksawery jest aktorem, jest ojcem. Najmłodszy z jego dzieci teraz krąży w parku dookoła, żeby mógł z nami rozmawiać. Ale pod opieką. Ale oczywiście. Pod opieką nie samo, bo jest malutkie. Fanem motocykli także. Jest także fanem motocykli, ale będziemy rozmawiać o Fredrze i o Teatrze Klasyki Polskiej, bo Ksawery bardzo długo grał w Łodzi, co mnie cieszy, w Teatrze Nowym Jaracza, ale od jakiegoś czasu już jako warszawiak zdecydował się na Teatr Klasyki Polskiej. To jest duże wyzwanie dla aktora klasyka, klasyczny tekst. Czy ty czujesz taką presję, czy to cię po prostu cieszy? Ja miałem taką tęsknotę, żeby wrócić i wejść jakby znowu na 100% w takie aktorstwo warsztatowe, które wymaga po prostu sprawności. I odkąd współtworzyliśmy ten Teatr Klasyki Polskiej, jeszcze na początku jako fundacja, to miałem takie poczucie, okej, znaleźliśmy, to jest to miejsce. To jest to miejsce i repertuar, który wymaga po prostu umiejętności, których się nie nabędzie inaczej niż poprzez wydział aktorski którejś z uczelni i doświadczenie potem zawodowe w teatrze. Że tego się nie ma, nie wystarczy tutaj być naturalnym, to jest to, nie? I to jest coś, co nas korciło i nęciło i jednocześnie też mieliśmy takie poczucie, że chcemy spróbować, czy rzeczywiście tak jest, że teatr, który na pierwszym miejscu stawia autora, czy ten teatr rzeczywiście już jest jakby skazany na odchodzenie do lamusa. My uważamy, że nie. Że wręcz przeciwnie, że dlatego te wielkie teksty, wielkie sztuki, wspaniałe komedie, dlatego przetrwały próbę lat, dlatego, że są po prostu genialne. A jeżeli są genialne, to znaczy, że nie są jedynie odpowiedzią na jakiś tam konkretny czas, własną epokę, tylko wykraczają poza epokę. A skoro tak, to są i dobre dla współczesnego widza. Czyli Fredro współcześnie się broni. Ale oczywiście, że tak, dlatego, że człowiek nadal jest człowiekiem. Serce jest sercem. Kochamy tak samo, tylko zamiast pisać listy, piszemy dzisiaj na komunikatorach. No, ale miłość jest miłość, nie? To się nie zmieniło. Ale wspomniałeś tutaj o takim haśle aktorstwo warsztatowe. Tak. Czy aktorstwo nie powinno też wiązać się z pewną misyjnością i powinnością? Zdecydowanie, no ale to nie wyklucza również korzystania z warsztatu jako tego podstawowego narzędzia, bo tę misyjność rozumiem jako myśl, tak? Jaką myśl przekazujemy, używając naszego warsztatu. Czy używamy tego warsztatu w jakiej wierze, tak? Czy w dobrej wierze, tak? Żeby komuś wyrządzić dobro, czy żeby komuś coś popsuć. Ja nie przepadam za teatrem, który chce zmieszać widza z błotem i mu opowiedzieć o tym, że wszystko to jest do bani dookoła i że my jako ludzie jesteśmy do bani. A mnie cieszy, kiedy dajemy jako twórcy raczej nadzieję. I taki teatr cię interesuje, dający nadzieję? Aha, to by było fajne, ale nie zawsze taki teatr się robi, no bo czasami teksty napisane są już tak, jak są. Ja nie piszę ich sam, prawda? Więc te teksty, które już są napisane, czasami mówią, okej, jeżeli idziesz tą drogą, to dla ciebie nadziei nie ma, ale jeżeli podejmiesz taki wybór, to może nadzieja jest. I niech sobie każdy potem sam interpretuje, co go interesuje, jaka postawa. A co cię interesuje we Fredrze? To jest facet, który miał taki zmysł obserwacji. No, najwięksi twórcy kina czy teatru mieli coś takiego, że tam jest jakby czysta esencja. Nie ma takiego rozwodnienia jakiegoś. Problemy są postawione prosto, jasno. Wiadomo, kto czego chce. Są mocno zarysowane postaci, mocno zarysowane charaktery. Nie ma czegoś takiego, że to jest mniej więcej ktoś taki. Czyta się tekst i jakby czuć, co to za postać. Jest to konkretne. Łatwo się w coś takiego wchodzi, bo ma się wrażenie, okej, ja znam taki typ człowieka, ja wiem o co chodzi. Łatwo się w to wchodzi, łatwo się usprawiedliwia również korzystanie z szerokiej gamy środków teatralnych, że można zagrać szeroko, odważnie, nie tylko takim tak zwanym małym realizmem. To wszystko daje Fredro i jednocześnie wymusza precyzję i wymusza konsekwentne trzymanie się i rytmu, i rymu, i charakteru postaci. Tam nie można za bardzo pływać, bo jeżeli się pływa i pływa się również w intencjach, to nie wychodzą żarty, i nie wiadomo, co to za postać do końca, więc to jest szalenie precyzyjne i wymagające jednocześnie. Właśnie, mnie się wydaje, że bardzo trudno jest go grać. Wbrew pozorom, myśli się coś śmiesznego? Łatwe, wcale nie. Bo śmieszne, no tak jak w życiu, co jest śmieszne? Śmieszne jest to, co jest zaskakujące zazwyczaj. Spodziewamy się czegoś, wydarza się coś innego i to nas śmieszy. A tutaj, żeby doprowadzić w sposób wiarygodny do tego, że jest jakieś zaskoczenie, to najpierw trzeba to zbudować. Zbudować tempem dialogu, zbudować wiarygodnością sytuacji i nagle jest jakiś pstryk, coś się przewraca, ktoś coś powiedział i to wyzwala salwę śmiechu. Tak, to jest fajne, ale jest to na tyle dobrze napisane, że jeżeli się pójdzie za zapisanymi intencjami w tekście, nie próbuje się ich robić trochę tak odwrotnie albo próbując przemycać jakieś inne wątki w tym, jeżeli się idzie za literą tekstu, to co jest tam zapisane działa. Puenty działają, żarty zapisane przez Fredrę działają, mimo że często są to żarty zapisane językiem archaicznym, a i tak działają. To jest niesamowite. A co cię pociąga twórczo, oprócz oczywiście jasno określonych ról i postaci, i elementu zaskoczenia? Teatr jest jedną drogą. Drugą drogą jest film. Teraz jesteś intensywnie obecny, tak, prawda? W filmie. W zasadzie powiem wprost. Ja jestem w zawodzie lat już 17-18 i miałem też kilka lat posuchy, kiedy po prostu praca była dla mnie luksusem wręcz, o który zabiegałem i którego łaknąłem, za którym tęskniłem. Więc dzisiaj nauczyłem się szanować i cieszyć się z każdej pracy. I w każdym zadaniu znajduję coś fajnego dla siebie. Teatr i ten kierunek, który obraliśmy jako Teatr Klasyki Polskiej, jest bardzo konkretny, bardzo mi odpowiada. Kto wie, co będzie w przyszłości? Może w przyszłości dokonam zwrotu ku teatrowi formy, czy teatrowi współczesnemu. Nie wiem, co będzie. Na razie jest mi bardzo dobrze właśnie tu, gdzie jestem, bo czuję, że się wyżywam właśnie warsztatowo, że całego swojego warsztatu używam. A jeszcze muszę go jakby poszerzać, odważać się jeszcze na więcej. Natomiast film uwielbiam i każdy film, a miałem szansę i radość pograć trochę za granicą. Każdy film, to jest to, co różni ten zawód od każdego innego. Tutaj za każdym razem pracuje się nad inną materią, z innymi ludźmi, w innej atmosferze, w innym sosie, w innym miejscu. I w innym rytmie, prawda? W innym rytmie, więc to jest za każdym razem odkrywanie siebie w nowych okolicznościach. Nie ma nic stałego, nie ma nic przewidywalnego i to kocham w tym zawodzie. Więc poza tymi rolami, tak jak pytałaś, poza tymi rolami, które są jasno, konkretnie napisane, fantastyczne jest odkrywanie siebie w nowych okolicznościach. Jeżeli można, bo rozmawiamy o teatrze, ale od razu wspomnę, że za kilkanaście dni, bo dokładnie 18, za kilka dni wchodzi film Zimne Ognie na ekrany. Film, który zrobiłem w Andorze, dramat wojenny. Hiszpański? Tak, hiszpański, chociaż jakby się Katalończykom powiedziało, że to jest hiszpański. To by się obrazili. Tak, by zaszlachtowali. Ale tak, on wchodzi i to jest absolutnie inny ten. Tam jest wszystko wolniej, tam są te góry, tam jest język, więc wszystko wolniej, ale mówią szybciej, bo taki mają temperament. No coś fantastycznego. Jak ja sobie pomyślę, kurczę, że jako aktor mam szansę mierzyć się i z czymś takim, i z tempem, i z tonami tekstu napisanymi wierszem, na przykład w Ślubach Panieńskich, które gramy pojutrze, to jest samo gęste. To uwielbiam w tym zawodzie. Dobrze, to już wiemy, co lubisz w tym zawodzie. A czego nie lubisz? To będzie teraz trudniej trochę. Pewnie nie, jak telefon milczy, znaczy, co? Nie lubię nie mieć pracy. No, po prostu. Właśnie, tak myślałam. Natomiast jak już mam pracę, to po prostu się cieszę, bo wiem, co to znaczy jej nie mieć. No. I owszem, jak już, jeżeli człowiek jest już naprawdę już robi dużo i z projektu wchodzi w projekt i tak dalej, no to wtedy się zaczyna, no tak, no to tu stawiam już wymagania, stawiam wymagania, tu bym chciał, żeby było tak, tu bym chciał, żeby było tak. I owszem, zdarza się, że no nie wiem, no ja nigdy nie lubiłem jakby lekceważenia, tak, lekceważącego stosunku, w stosunku do mnie, to jakby tak osobiście, głęboko zawsze to odczuwałem. I więc lubię, jak są takie zewnętrzne oznaki szacunku, tak? Czyli na przykład, że jest kamper dla aktora, nie? I że wow, aktor ma się gdzie podziać pomiędzy scenami, jak ma 2 godziny przerwy. A to nie jest standardem? Nie jest standardem. Nie we wszystkich produkcjach. No więc są takie momenty, kiedy człowiek mówi tak, teraz jak już parę rzeczy zrobiłem, coś tam osiągnąłem, no to chciałbym pewne też mieć warunki, tak, spełnione. No więc to jest to, ale to są takie drobiazgi tak naprawdę i one się biorą z tego, że człowiek mówi, dobra, okej, okay, praca już jest, a teraz chciałbym jakby tak się rozkokosić w tej pracy, nie? Ale jeżeli wrócimy do sedna, to najważniejsze jest, żeby był projekt ciekawy, żeby zmuszał do wysiłku jakiegoś twórczego, a na różnych planach bywałem, jakieś różne drobiazgi produkcyjne czy organizacyjne ostatecznie schodzą na dalszy plan. I tak samo w teatrze, gdzie ja się uważam za partyzanta tego teatru i tworzyliśmy go naprawdę od zera. Mm-hmm. Mówisz o teatrze klasyki polskiej, tak. No teraz, on się tworzy tu i teraz, to nie ma sceny, wszystko się dzieje teraz. Tak. Zrobiliśmy to, czyli każdy, kto przeszedł swoją tam drogę zawodową, a przecież są tam no, aktorzy utytułowani, znani i lubiani, każdy wie, że okej, okay, na przykład poświęcam odrobinę swojego komfortu, bo wierzę w rezultat. Jasne. I to nas łączy też w tym, mhm, w tym wszystkim, że wierzymy w rezultat i wierzymy, mamy poczucie wspólnego celu. I dlatego ostatecznie nie przeszkadza nam to, że tak jak na planie byłoby fajnie mieć fajny kamper, ale tutaj robimy spektakl i się wszyscy przebieramy w jednym pokoiku, potrącając się łokciami, ale żeby zdążyć, ale za chwilę biegniemy na scenę. Bo wybieram się na śluby panieńskie właśnie, więc zapraszam, tam będzie zapraszam. Dynamicznie. Słyszałam, że jest dynamicznie. To jest szybki spektakl. Mm-hmm. To jest szybki spektakl i dla mnie osobiście no, jest wyzwaniem, bo takie tony tekstu w takim tempie podawane, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Mm-hmm. Zdarzyły mi się tony tekstu, choćby w Teatrze imienia Stefana Jaracza, teraz gram Gustawa w Dziadach. Tak. Mm-hmm. No to tam też są tony tekstu, ale tam jest czas na pauzę, nie? O tak. A tutaj mniej. A mówiąc o Teatrze Klasyki Polskiej, bo ja mam wrażenie, że byłam na jednym ze spektakli, że to jest taka bardziej spółdzielnia aktorska, prawda? Skrzyknęliście się pod hasłem ukochania klasyki, prawda? No, tak. Spółdzielnia, dobrze powiedziane, no bo ja sobie przypominam doskonale, że na początku własne portki przynosiłem do spektaklu, mhm, ale nie tylko ja, każdy coś tam brał własnego, bo tak było łatwiej, bo tak było taniej i tak było szybciej. No, no ale macie chyba ten komfort tworzenia, bo macie budżet, prawda? To komfort, chyba dosyć istotne przy funkcjonowaniu się teatru. Komfort pojawia. Komfort mhm, wypracowujemy. Również i ten budżet ponoć mityczny, a jednak trzeba brać pod uwagę różne inne okoliczności, na przykład to, że wszystko trzeba wynajmować, no ale to jest jakby już poza naszymi merytorycznymi tutaj aktorskimi sprawami, ale ten komfort i ten budżet myśmy to wypracowali ostatecznie. Wypracowaliśmy to zaczynając w jak najbardziej spartańskim